Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Fetih Suresinin son ayeti kerimesi. Fetih Suresi'ni bu sureye, bu sure-i şerifede fetihler müjdelendiği için. Bu son ayeti kerimesinde elham buyuruyor. Muhammed'in Resulullah diye başlıyor son ayeti kerimesi. Uzun ayetler, ayetler, devam ediyor. Muhammed'in Resulullah. Mana Allah Resulü Peygamber'dir. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzülü deniyor. Sebebi nüzülü. Yani geliş sebebi. Genelde ayet-i kerimeler böyle geliyor. Bir sebep meydana geliyor. O zaman ayetin anlamı, hükmü daha anlaşılmış oluyor. Bunun da sebebimizin şu olmuş oldu. Hele savaşı ertesi yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabım bazı rüyamda Mekke'ye gittiğimizi ömrü yaptığımızı gördüm. Ben de bu yolu da bekleyeceğim, ömrü geçeceğim. İsteyen gelebilir. Doğru diyorlar. Yalnız bu zamanlama meselesi önemli. Kendi savaş yaptı ötesi yılı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Medine'ye gelince önce Bedir harbi oldu, savaş oldu. İkinci yıl hicretten. Sonra ertesi yıl Uhud Savaşı oldu. Yani müşrikler amaçları ne? Medine'de tek Müslüman bırakmamak. Uhud'da tam bunlar netice alamayınca bir defa hicretin beşinci yılında Yahudi müşrik ittifakıyla Medine'ye saldırıyorlar. Mekke müşrikleri, bütün müşrik kabileleri Yahudiler. 10.000 kişi Medine'ye geldi. O gün koşullarında 10.000 kişi develerle Medine'ye geliyor, saldırıyorlar. Zaten ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna savaşmak sayısı olarak imkansız. Konuşuldu, görüşüldü, kendileri kazandı. Hendek'in arkasına çekildi. İslam ordusu bir savunma savaşı yapıldı. Yani düşman Hendek'e geçemiyor. Deve atlamıyor diye. Ona göre Hendek'in genişliği, derinliği. Karşıdan karşıya ok ve tay atılıyor. Bu savaş çok çetin oldu. Yani İslam Müslümanlar imtihanın en zirvesini yaşadılar burada. Açlık vardı, kıtlık vardı, düşman çok kalabalıktı. Sürüsü düşmanla saldırıyorlar. 3 hafta sürdü bu savaş. Sonunda Rabbimin izniyle elhamdülillah melekler geldi, gönderdi Rabbim. Mutlaka çıktı, kasırga çıktı. Saldırıyor. Fakat bu ne oldu? Medine'deki Müslümanların tabii gözü yıldı ama. Ertesi yıl, yani ümitlerin tükendiği bir zamanda Mürdü Aleyhisselam Hazretleri Bekliyorum, ne edeceğim? Ne anlamı gelir o gün koşullarında? İntihar anlamına gelir, intihar. Bunun için imanı zayıf olanlar, münafıklar katılmadı buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 kabile vardı Medine'ye yakın. Büyük kabile bunlar ama. Güffar, Cüheyne, Müzeyne kabileleri vardı. Daha böyle Peygamberimiz gelmesi için onlar da gelmediler. Yani bu bir intihar dediler. Yani giden geri dönmez dediler. Canlara tahtı geldi. Onlar katılmadılar. Ancak 25 kadar Müslüman, 25 kadar Müslüman. Peygamber ne olursa bir olsun dediler. Bunlar kelle koltukta, yani ölüme gider gibi ama bile bile bu şekilde katılar bunlar. Hicri 6. yılın başlarında Zilkad ayının ilk günü, pazartesi günü Medine'ye çıkıldı. Birkaç kere biliyorsunuz, Ühreyf oraya gelindi, İran girdi, ömrünün diye çıkıldı. Niyet ömrü olduğu için, savaş olmadığı için de yani bir yolcu silahı o zamanlar usulü, yanında kılıç almak. Ne aldı bunlar? Yanında da zırh yok, kalkan yok, şunlar bunu yok yanlarında. Bir niyet ömrü yapmak. Yola çıkıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Esad'dan birini gönderir önce olarak hızlı gitmesi için. Baba Kamer'de istihbarat, toplu kabir toplu bakıyor. Gelip Bahtaki, Mekke'yle haber almışlar. Birine çıkıldı öyle. Bir savaşa gidildi. İntibar orada uyanıyor. Etraf toplanıyor, kabirler müşri toplanıyorlar. Mekke dışında, Hudeybiye yakında bunlar orduya kuruyorlar. Hazırlar savaşa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi onu devam edecek. Ancak buna bir peygamber imanı yapma. Yani bir peygamber imanı. Yani kalk sen Mekke'ye git, oyun koşullarında tabi kader meselesi. Peygamberimizin bildiği bazı konular var. Sır bunlar, ilahi kader sırrı bunlar. Açıklayamıyor peygamberler bunlar. Din tamamlanacak. İslam yeryüzünde tek güç olacak. Olacak bunlar. Bunu peygamber biliyor Aleyhisselam. Ama bu adam tabi sıkıntı da geçecek. Adam tünele girilecek, karanlığa girilecek. Ama sonra ışık tabi. Fakat sahabe bunu bilmiyorlar tabi sahabeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaklaşırken Mekke Mükreme'ye yolunu değişti, sağa saptı. Tabi o zaman yol yok aslında da, her taraf çöl, kum. Fakat insanların kullandığı yollar var, daha düzgün kumlar vardı. Peygamber Aleyhisselam sağa saptı, daha taşı kayıp yerden Hudeybiye'ye gidiyorlar Mekke'ye. Hudeybiye denen bir mevki yeren mahal ismi. Yaklaşınca bir tepe önüne geldi. Tepeye tam çıkarlarken devenin devesi çöktü. Adı Kusva, meşhur deve. Yani peygamber taşıyan deve. Hicretli o devede peygamberimizdi. Kusva devesi. Deve de evliya ama. Yani o da biri bir şey böyle. Boş değil deveden var. Deve çöktü bir deme çöktü. Peki sahabeler, ya Resulallah, bu böyle bir şey yapmazdı. Yani itaatkarsızlık, bir isyan gibi sanki. Peygamber taşıyan deve çıktı birdenbire, emir almadan. Sahabeler şaşırırlar, uğraşıp bunu kaldırmaya, deve kalkmıyor. Yani ya Resulallah, bu kalkmıyor, ne yapalım? Bir de Aleyhisselam Hazretleri, fil Mekke'ye sokmayan, bunu da sok Mekke'ye sokmayın. Film Mekke'ye sokmadan Mekke'ye sokmuyor. Burada hikmet hayır vardı burada. Peygamber sonra deveye al bakalım yavrum kalk deyince kalktı. Ama deve yolunu düz doğruya gitmedi. Yana saptı. Hudeybiye'nin en sonunda bir de durup orada çöktü. O zaman en mühim mesele bir su başına yerleşme su başına. Yoldan geldiler. Develer bir hafta susu dayanıyorlar yolda ama su buldular mı artık konusunda koparamazsın develer tabi. Develer susuz. Hesab-ı kiram susuz. Yanında su yok yanlarında. Bir kuyun başına gelir ama suyu şekillen kuyu. Çöl kuyuları devam etmez fazla çöl kuyuları. Çok derin olur. Su tabi derinde olduğu için dibi görünmüyor, karanlık oluyor bakıldığı zaman da su görünmez. Çok derin olur. Ve zamanla sular çekiliyor, kuruyor kuyular. Bu da suyu çekilen kuruyan bir kuyumuş. Devre çöktü. Derler, Eshab-ı Kiram, Ya Resulallah, bu susuz bir kuyu, asker, esnaf susuz. Su içeceğim var, devre susuz, ne yapacağız? Tabi Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, bir ok çıkardı okluğundan. Gördü ki buna besmeyle atın bakalım kuyuya bu oku. Atlar kuyuya. Hemen su fışkırdı ama berrak ve kaynak suyu böyle. Su kuyu doldu böyle. Bütün sahabeler işler kandılar. Kapları boşalan doldurdular, hafız aldılar. Devre su doldular ama kuyu doldu tabii. Su oldu elhamdülillah. Şimdi gerekiyor burada haber göndermek gerekiyor müşriklere. Yani biz buraya savaşa gelmedik, Mekke'ye tavafa geldik diye. Çünkü asırlardan beri orada bir kural geçiyordu. Kim Mekke'ye tavafa gelirse ona dokunulmazdı ona. Kural var. Mekke'nin saygını biliniyordu, gelen dokunulmazdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de yani Mekke'ye savaşa gelmedik, tavafa geldiklerden haber gönderildi. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Harraş denen Radhan Hazretleri'ni gönderdi. Onlara bunu anlat, söyle onlara bunları, savaşa gelmedik. Hazreti Harraş gitti, fakat ona konuşmadılar bile, onu öldürmeye kalkıştılar. Zor canı kurtardı, geri geldi. Yarışı oturum bu şekilde böyle böyle. Peygamber defa Hazreti Osman'ı gönderdi. Niye onu gönderdi? Onun akrabası çoktu böyle. Henüz daha müşrik derdi ki Ebu Süfyan onun akrabası olmuş oluyor. O zaman Ümeyye'den bunlar. Fakat Araplarda bir karabet vardı, yakınlık bir hatırı vardı, zamanlar vardı. Onu gönderdi. Osman hatta gitti. Onu iyi karşıladılar. Bir anlatı durumu. Buraya savaşa gelmedik. Ömrü yapmaya geldik. Bizi engellemiyor bu şekilde. Hayır, izin vermeyiz dediler. Ama sen serbest dediler. Sen tavaf et dediler, Hazreti Osman Efendi. Sen gir tavaf et ve serbestsin. Vallahi etmem. Resulullah etmeden ödemem ben de. Kızlar bunun üzerine, bunu hapsedip bir yere. Niye Resulullah'a saygısı var? Araya tabi elçiler geldi. Karşı taraftan. Kabile reislerinden, müşriklerden, bunu öğrenmek için durumu, bunu öğrendiler. Bunun üzerine bazı müşrik kabile reisi dediler ki Mekke müşriklerine, bunlar eller Beytullah'a, Kabe'ye tavafa gelmişler, biz bunlara karşı savaşmak dediler. Onlar savaşta el çekince Mekke müşrikleri bir defa mecbur kaldılar anlaşmaya. Elde bir anlaşma yapalım bakalım. Anlaşma yapalım. Mekke müşrikleri birini gönderdiler. Adı Süheyb bin Amr denen. Küsa'da, Araplarda okuma yazma bilen, o gün koşullarında yani kötülü bir insan. Yanında tabi eşler yanında, yakınlar yanında var. Bunlara geldiler. Peygamberimizle beraber, Eshab-ı Kiram beraber işte başladılar konuşmaya. Anlaşma yapalım. Nasıl anlaşma? Önce o zaman Kur'an şöyleydi orada. Anlaşma yapılırken, yazılı yapılırken önce kimler bu anlaşma yapıyorlar? İki tarafın reisleri adı yazılırdı. Katip Hazreti Ali o yazıyor Hazreti Ali. Yazısı güzeldi. Ona verdi. Yazılı şeyini, görevini. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ya Ali yaz bakalım dedi. Muhammed Resulullah Süheyb bin Amr. Muhammed Resulullah. Süheyl, müşriklerin baş murhası, görüş meclisi. Müşriklerin adına oradaki heyetin reisi. Sonra da Müslüman oldu ama. Zamanla da o da oldu da. O adam müşriklerin ardından çalışıyor tabağında. Hayır olmaz. İlk itiraz anlaşma daha başlamadan başlıkta bir anlaşmazlık çıktı. Olmaz. Bu olmaz. Neden? Sen Allah Resulü değilsin bize göre de böyle. İnanıyoruz biz bana göre. Ne olacak? Resulullah oradan sil, Abdullah Muhammed yazısı. Peygamber ben Allah Resulü. İnanmayınız. Yok olmaz. Anlaşamayız oldular. Peygamberimizde görev vardı anlaşmak yapmak Aleyhisselam Peygamber'e. Ve Peygamber buyurdu Hazreti Ali'ye. Ali, oradaki Muhammed kalsın, Resulullah sil orada. Silme de tabi çakıyla kazanacak. O günlerde. Yerine İbn Abdullah yaz. Hasan Turcu'yu çağırmadı. Silmedi. Peygamber emir verdi. Hadi sil diye emir verdi. Oradan kazı dedi. Sil oradan hastalığı. Hastalığı bunu silmedi. Yani emrin nebevi dinlemedi. Cevap da vermedi. Peygamber yine buyurdu. Ya Ali onu sil oradan Resulullah'a. Yine cevap vermedi. Üçlü peygamber buyurunca hastaya şöyle buyurmuştu. Ya Resulallah. Allah'a emanet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Ben bunu silemem. Yani o anda iştihadıyla bunu imana zarar gelir. Öyle şey yaptı. Resulü silmiyor oradan. Silemedi. Bu bir makam. Böyle bir makam vardır ki fenafile derler, fenafille. Bu tabi eshabın fenafile daha üst makam tabi onlarda. O anda bir Allah'ı bilir, o anda peygamberle gözü görmez. Peygamber sonra tabi durumunu bildiği için, Ali ver bakalım bana dedi bir şeyi bana kağıdı. Nerede bu Resulullah? Peygamber bilmiyor, okumayız muhtemelen. Öyle gönderir peygamberimizin Mevlam. Peygamberin eliyle oradan sildi, kazıdı böyle. Peygamber döndü Aslı Ali'ye, kulağına, ya Ali, senin başına gelecek bu dedi böyle. Senin başına gelecek bu olay dedi böyle. O kadar. Senin başına bu olay gelecek dedi böyle. Tabi ne oldu anlaşılmadı bunun böyle. Sonra anlaşıldı, orası açıklar bunu inşallah. Bu iş halloldu. Tabi tartışmalı oldu, biraz gerilim oldu. Resulullah'ın silinmesi bütün sahabe içerisinde zaten her biri oraya gelen sahabe birisi üst makamlarda böyle. Bir gerilim oldu, tartışma oldu. Derken şimdi anlaşmanın şartlarına sıra geldi. Önce bir saldırmazlık anlaşması, karşılıklı birine saldırmama. Bu yüzden anlaşıldı. Ve 10 yıl olarak karar verildi buna. 10 yıllık geçirilecek bu anlaşma. Birbirine saldırıp savaş olmayacak aralarında. Bu bile İslam'a zafer aslında. Yani o güne kadar İslam'ı kabullenmeyenler, Peygamber'i kabullenmeyenler, onların muhatap almayanlar, küfrünü kazanmaya çalışanlar, orada evvela bir saldırmacı kalktı. Ya artık savaş ümidi kestiler beklemişlikleri de ve kabul ettiler. Şimdi sıra geldi. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Biz buraya emreye geldik. Şimdi bize izin ver müsaade edin de biz emri yapalım. İhramınla kendilerine. Hayır olmaz. Eğer siz şimdi belki girerseniz zorla girmiş gibi bu algılanır etraf kabil arasında, o olmaz. Ne olacak? Seneye geleceksiniz. İşte olmaz. İşte olur olmaz derken kabul etmediler. Peygamber peki bu da olsun bakalım. Olsun bakalım. O sene Mekke'ye girilmeyecek. Dönecek gerisi geriye. Ertesi sene aynı ayda gelecek. Bir kadar gelecek. Üç gün kalacaklar Mekke'de Müslümanlar. Üç gün Mekke'de kalacaklar. Yanında ağır silah olmayacak yanlarında, olmayacak yanlarında. Bir de Müslüman tavafa girince Mekke'li dışa çıkacaklar. Arada bir çatışma olmaması için. Bu da kabul edildi. Fakat sonra Süheyl denen o müşriklerin baş görüşmecisi, elçileri bir şart koştu, ağır bir şart. Eğer Mekke'de bir kimse Müslüman olarak Medine'ye kaçar sığınırsa onun iadesini çekler, geri verecekler bunu müşriklere. Ama bir Müslüman Medine'den kaçıp da Mekke'ye gider, dinden çıkarsa o geri verilmeyecek. Böyle bir şart. Sahabe kiram bu sefer bunu kaldıramadı sahabeler. Olmaz ya Resulallah. Bir Mekkeli Müslüman kardeşimiz Müslüman olarak Medine'ye kadar gelecek, mağazı olarak gelecek. Bunu teslim edemeyecek. Edemeyiz derken. Olur olmaz derken münakaşa tartışma, anlaşma bozar derler. Karşı taraflar. Onlar onun tabi görüşü durumda orada. Peygamber buyurdu ki peki bu da kabul. Nasıl ya Resulallah? Şimdi sahabeler bunu kaldıramıyorlar. Yani bir din kardeşi Mekke'den hicret ediyor, çölleri aşıyor, ölümü gözü alıyor, kelle koltukta Medine'ye gelecek, onu teslim müşrik eline teslim etti. Bak Peygamber bir ilisiler var, tamam ama veremiyor onları. Belki yani bu da kabul edildi şimdi kardeşim. Bir şart daha vardı ama o da kabil arasındaki bir bağımlılık meselesi, o önemli bu şekilde. Bunlar yazıldı, şartlar yazıldı, altına isimler kondu. Müslümanlar tarafından, müşrikler tarafından şahit olarak imzalandı, onaylandı, anlaşma artık tamamlandı. İş halloldu. O anda bir olay oldu şimdi. Süheyl var ya, Süheyl baş görüşmeci. Onun oğlu Ebu Cendel Hazretleri. Oğlu genç, delikanlı, Müslüman olmuş. Babası görüşmelerin başında. Yani müşkün akıl hocası babası. Oğlu Müslüman olmuş. Babası Süheyl buna haber alınca oğlunu zincire bağlamış, ayaklarına bağlanmış. Bir mahzende büyük bir demir kazı çaktırmış köylerine, onlara bağlanmış, demir kazı bağlanmış. Kimseyle görüştürmüyor, kapı kilitli, yalnız camdan buna atılıyor bir şeyler, kuru ekmek, örümcek o kadar böyle. Ne zaman dinin dönerse, o zaman serbest kalacak. Bu genç delikanlı, Mekke'ye mükemmel müşrik arasında, İmana bakmak, iman böyle. Bu gibi şartlarda böyle. Babası, öz babası, öz babası onu karanlık bahçesine kapıyor. İkiye zincirli, bunlar da büyük bir demir kazığa bağlanmış. Orada duruyor. Yani tuvaletini yapamıyor böyle böyle, olduğu yere. Kuru ekmek az bir şey atıyorlar, o kadar. Bu babasının gittiğini duymuş. Mekke'de konuşurken bu duyuyor tabii bunları. Yani Peygamber Müslümanların geldikten duyuyor bunları. Allah'ım, bana bir güç ver Allah'ım. Şu kadını sökeyim de ben Resulullah'a bir kavuşayım. Tabii onların en büyük hayal ümitleri yani cenneti aşan bir aşk-şevk. Resulullah'a kavuşmak, sahabeye kavuşmak, müminlere kavuşmak. Bismillah ya Allah diyor. Zorluyor, kazı söküyor böyle. Kapın kilidini bozuyor, açıyor. Ama zincirler sökülmüyor yandan bunlar böyle. Demircilere mi yaptırmışlar, dövme yaptırmışlar. Zincir sökemiyor, kazı sökemiyor. O kocaman demir kazık, ayağında, iki ayağında zincirle, kalın zincirlerle böyle Bunlar böyle sürükleye sürükleye Hudeybiye'ye geldi. Anlaşma imzalanmıştı. İş artık tam bitmişti. O anda bu daha karşıdan peygamberin kokusunu alıyor, nurunu alıyor. Tekbire başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ses. Bir de zincir şakırtısı, demir şeyi taşlara, kumlara sürtüyor, geliyor. Baktı sahabeler, Allah dediği gibi tekbir getiriyor. Süher baktı, oğlu. Şimdi oldu? Dedi ki, anlaşma gereği, bunu bana nasıl geri bile bakalım. Şimdi sahabeler artık şeyden çıktı sahabeler. Nasıl olur ya Resulallah? Eğer Medine'ye gelseydi, orada geri verirdik. Burası yeni zaman Mekke burası. O da olmaz derken, yurtar mı dedi anlaşmayı? Hiç ondan da şimdi, ondan şimdi. Hazreti Ebu Cendel de, ne olur ya Resulallah beni vermeyin babama diye böyle. Ancak Resulullah bir görmüş. Verse bakıyor böyle. O sahabeler o manevi feyiz tadı alıyor tabii o da. Sanki cennette hal güzel geliyor kendisine. Her şeyliğe razı. Tabii bunu biz buna vereceğiz, bunu bu şekilde vereceğiz. Döndü Ebu Cendel'e. Sen sabret biraz. Allah yakında kurtaracak bunları. Bunu. Sabah bakıyor bu şekilde vereceğiz. Tabii hep oldu bunlar muhtemelen. Oldu. Bu geri verildi. Fakat Eshab-ı Kiram arasında çok bir gerilim oldu ama şimdi. Bu Hazreti Ebu Cendel'in böyle Allah'a bir tekbir alarak geldi, aşka bir gözleri yaştan ağlayarak bir geldi böyle. Ona böyle müşrik eline teşvik etmeleri, hele Hazreti Ömer çıldırıyor böyle. Ya Resulallah, nasıl bunu öğretirdin böyle? Çıldırıyor Hazreti Ömer'den böyle. Sağa sağa koşuyor bu şekilde. Yani her ölüme hazırlar. Muazzam bir gerilim oldu. O anda bir haber geldi. Hazreti Osman'ı şehit etmişler diye haber geldi. Gecikmişti gelmesi. Bunun üzerine Peygamber oturdu, bir ağaç vardı orada. Adı Semure derler. Çöl ağacı. Dikeni bir ağaç oldu. Büyük ağaçtan böyle. Peygamber oturan göğüsten dayandı. Yani bir otur oraya. Sahabeler Peygamber'e biat ettiler. Bir anlaşma Peygamber. Tut ellerini. Ya Resulallah ölmeye hazırız. Her an ya Resulallah. Savaşta ölmeye hazırız. Biz emret yapalım. Derken bu sahabelerin böyle bir coşkulu halleri oradaki bulunan müşriklere korku verdi gönüllerine. Hem ona gittiler oradan. Süheyl okudu Mekke'de anlaşmayı güle güle söyledi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi orada fazla kalmadılar. 20 gün tam şuradaki şeyde müddette. Dönüp gelirlerken fakat sahabelerin gönülleri buruk ama gözleri yaşlı, hüzünlüler. Anlaşma aleyhine görünüyor. Zahire o şekilde görünüyor böyle şey. Yani bir Müslüman Mekke'den Medine'ye gelecek, sığınacak, o geri verilecek. Hazreti Ebu Cendel geri verildi. Anlaşmalar bununla aleyhine bir göründü. Sahabe yürekleri buruk. Bir de Peygamberimizin peygamberi kabul etmediler bunlar. Yolda gök kapı açıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. O güne kadar görün meleklerle böyle. Bunu da peygamber gibi aşkı görüyor. Bir manevi hal oldu tabi orada. Ve fetih suresi o da geldi, yolda geldi. O da geldi. Mevlam buyurdu sonunda, bundan bir ayetin öncesinin sonunda Vekifa ile şehidler. Vekifa billahi şehiden Muhammed Resulullah. Vekifa billahi şehiden. Allah'ın şahidi yeter, kafidir. İnanmasız onlar. Ne de Allah'ın şahidi? Muhammedun Resulullah. O Allah'ın Resulüdür. Vellezine me'ahü, onunla abi olanlar. Me'ahü, huzamiri Resulullah'a geliyor. Resulü'yle beraber olanlar. Kimler tabi? Sahabeleri. Nedir bunlar? Eşid alel küffari. Eşid dağ alel küffari. Bunların küffara, kafire karşı çok bunlar şiddetlidir bunlar böyle. Bugün eğmezler. Eğilme dik dururlar bunlar böyle. İslam dini savunurlar böyle. Yani küffara karşı şiddetli bunlar böyle. Azametli, heybetli böyle. Küffara karşı, din adına. Rama beynühüm parlamese çok merhametli birbirine karşı Müslümanlar. Peygamberimizin, Eshab-ı Kiram'ın işte bu özelliği böyle. Demek kafire karşı, İslam düşmanına karşı şiddetli olma, boyun bükmeme, korkmama, yani can pahasına da olsa çekilmeme, dik durma, geri adım atmama, kavet vermeme böyle. Ruhama beynehüm, aralarında işte merhametli birbirine karşı böyle. Yani bütün Müslümanların mezhebi farklı olabilir, meşrep denir böyle. Yani bağlı olduğu yerler, cemaat, şu farklı olabilir. Bütün Müslümanlar Allah için, din için birbirini sevecekler. Sevmek şart böyle. Yani kafire karşı şiddette aralarında merhamete böyle. Eğer bir İslam cemaati kafire karşı birlik olur da İslam'a saldırırsa bu yola çıkmış oluyor. Terahüm onları görürsün diye Mevlam. Terahüm onları görürsün. Burada tera tekil. Amiri Peygamberimize de dolayısıyla ümmetine terahüm onları görürsün. Eshab-ı kiramı görürsün. Rükkân sücceden. Rükû ve secde görsünler böyle. Yani çok namaz kılarlar sahabe-i kiramın. Sahabe-i kiramın özelliği biri bu, çok çok namaz kılmaları. Yani beş vakitin dışında ama bu. Beş vakit bu zaten farz. Onlar için az geliyor, doymuyorlar. Nasıl namaz kılıyorlar? Yolda giderlerken tabii mola veriliyor. Yoruldular, uykusuz gibi mola veriliyor. Yani dinlenme ihtiyacı var. Nasıl yapıyorlar? Abdesti olan hemen namaza duruyor. Bak şöyle muhtemelen böyle. Bunların istirahati namazda, namazda oluyor böyle. Böyle sitis atıyorlar, yorgunlara gidiyor, her hüznüne gidiyor, namazda böyle. Namazda böyle. Eğer su yoksa, teyim yapıyorlar, namaz kılıyorlar. Burada Mevlam buyuruyor, onlar rükû çok görür, rükû secde. Demek ki çok da namaz kılıyorlar bunlar. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazen bir daraldığı zamanlar Peygamber Eshabı'yla beraber tabi sıkıntı bir hal gelince buyurdu Hazreti Bilal'a, Bilal rahatlatır bizi. Ezan oku da rahatlayalım. Rahatlama, huzur namazda. Neden? Onlar sıkıntı namazı taşımıyorlar ama. O farkında. Yani dünyadaki olan çiller, sıkıntılar, zahmetler, şunlar bunlar namaza taşımıyorlardı onlar. Kıbleye yönelince, tekbir alınca, Allah-u Ekber deyince Allah büyüdüğü karşısında eriyordu bunlar. Allah büyüdüğü karşısında. Eriyor Allah büyüdüğü karşısında böyle. Azamet-i ilahi, rubiyet-i ilahi böyle. Bütün âlemin Rabbi olan Mevla. Onu hatırlayınca, buna durunca, buna tabi ne oluyor? Bunu taşımaya da verecek. Şimdi namazın üç boyutu var namazın. Burada rükû secde geçiyor. Mevla namaz kılar buyurmuyor da rükû secde de buyuruyor. Namazın üç boyutu var. Birincisi kalbi boyutu var. Kalp ile ilgili namaz. Kalp ile namaz ilgili böyle. İkincisi kavli deniyor, sözle ilgili, sözle. Üçüncüsü bedeni, bedenle ilgili üç boyutu var. Kalbi olanın namazda, yani namaz yalnız bir şekil değil bakınız. Üç boyutu olursa namaz, namaz oluyor. Önce kalbi, kalp. Kalpte huzur olacak, huşu olacak, Allah'a yönelik kişi bilincine varacak, kalp namazı Allah ile olması gerekiyor. Birisi bu. Bizimki olmuyor. Namaza önem verilemiyor. Yani namaza önem verebilsek biz olur bu. Ama veremiyoruz namaza. İkincisi sözlü ibadet namazı. Sözlü. Yani dille yapılanlar. Bu tabii kalbi olanı bir Allah biliyor Mevlam Cezcali'ye, bir de kul biliyor bunu. Yani görünüm başka, Allah katındaki kulun durumu başka, farklı oluyor ama böyle. Kişi kıbleye yönelir, bu başını eğer, elini bağlar, böyle karşına bakınca gerçekten ne güzel diyebiliriz bizler. Ama o tabi ne yapıyor acaba? Aklında ne var? Gönlü ne var acaba? Bunu böyle bir yoktan. İkincisi namazın sözlü kısmı var. Sözlü boyutu, sözlü. Dille yapılanlar. Başta kıraat. Fatih okumak, zamsı okumak, rükû, secde, etiyat okumak, salibar okumak. Bunlar da sözlü ibadetler bunlar. Bunu tabii kul da duyabilir, fark edebilir. Bunu da Mevlam bilir, kulun niyetini bunda bilir. Üçüncüsü bedeni kısmı, bedensel. Dört tane hareket var. Bunlar namaz rükünleri. Rükün direktleri, temeli anlamına geliyor. Erkan. Dört tane namazda. Ne bunlar? Kıyam. Ayakta durma. İki rükü. Üçüncü secde. Ve oturmak, kâde oturmak böyle. Dört tane hareket var. Biri kıyam. Farz bu da. Namaz rüktü böyle. Ancak şu farkı var. Yine ayakta duruyor. Karşıdan buradan gören kişi acaba etrafını seyrediyor. Gidiyor mu, duruyor mu, ne yapıyor bilemez. Böylece. Oturma, bu da bunun gibi. Kişiyi oturan, kişi oturduğu zaman görürse niye oturuyor bilemez böylece. Ama karşıdan bakan bir insan bakıyor ki rüküye gidiyor, secdeye gidiyorsa namaz kılıyor muhtemelen. Namaz kılıyor. Şimdi buna binaen şöyle buyuruyor ulemalar muhterem, alimler şöyle buyuruyorlar. Yani büyük üstad alimlere böyle, Allah dostları buyuruyorlar. Bir insan diyorlar, tapınılan bir şeyin başında, tapınılan bir şey, düz taş olsun, anıt olsun, heykel olsun böyle. Eğer bu tapınılacağın bir şey ise, bir insan bana durup baksa, zarar gelmez. Yani bakmaması, durmaması daha iyi, oradan kaçması daha iyidir. Baksa insan bir zarar gelmez. Ama bir insan o tapınılan şeye, heykele, anıta, taşa, neyse, saygı yapmak amaca durursa, o bana zarar verir muhtemelen. Amacı saygı yapmaksa ona böyle. Yani kut gibi karşısına dikilir, saygısı amacı imanına zarar veriyor bu şekilde. Demek ki bu niyete bağlı. Böyle durup böyle normal bakıyor böyle. Tam saygı duruşa geçmiyor, öyle bakıyor o şekilde. İmana zarar vermez böyle. Yine bir insan otursa kim zarar vermez böyle. Oturmak bu bir saygısızlıktır aslında. Karşı bir şeye zarar gelmiyor. Ama bir insan buyuruyorlar, tapınılan bir şeyin önünde rükû gibi eğilirse, secde ederse, İmana gider, derdini çıkartır. Aklıma şey geliyor muhteremler, Osman Gazi Hazretleri, Osman Paşa Hazretleri. Firavun'un kahramanı, Osman Paşa, Gazi Osman Paşa Hazretleri kahramanı. Bu zat Firavun'u savundu bir yıl muhteremler. Doğusun savaşında. Bir yılda savaştı, çok böyle gayet askeri dehası olan bir komutan kendisi. İslam'ı yaşayan, ehli tekva. Çok mübarek kişi kendisi. Bir yıl savaştı Ruslara karşı. Üç defa huruç etti, çıkış yaptı. Karşı saldırı yaptı böyle. Ruslara bayağı püskürttü, onları yendi. Fakat sonunda artık barutu bitti. Cephane bitti, yardım gelmiyor. Açlık kaldı, plevinde açlık oldu. Ruslar çevirdi etrafına böyle. Neye yardım gelmedi acaba derler? Neye yardım gelmedi acaba? Bu 90'ın savaşı, Rus-Osmanlı savaşı meşhur muhtemelenler. Rus'a önce Kırım aldılar. Kırım Hanlığı vardı orada, işgal edildi. Karadeniz'in kuzeyi Türkiye'ye göre tamamen baştan başa Rusların oldu. Ruslar iki kolon saldırırlar. Bir Kafkaslardan, hatta Kars'ı Ağrı'dan aldılar. Erzurum'a kadar geldiler. Bir de Balkanlardan da Yunanları, Bulgarları, Romenleri ona kışkırtırlar, isyan ettirirler. Osmanlı ordusu orada üç kolon savaşıyor Balkanlarda. Hem de önemli yer Plevne'ymiş böyle. Plevne'nin savunması. Osman Paşa'yı oraya vermişler. Hatta Erzurum bile bir anda gidiyordu muhtemelen. Erzurum bile böyle gidiyordu. Aziyet tabiasını ele geçti Ruslar bir gece. Öğrenmişler parolayı, aziyet tabiası. Bu dağ içerisinde, taş, büyük bir kaya, dağ, büyük tepe, dağ yani içerisinde uyumuş. İçini gezdi muhtemelen, askerlik orada yapmaz ki de Erzurum'da, içini gezdi muhtemelen böyle. Hayvanların ahırları var, hepsi var içerisinde böyle şey. Top menzilleri var, yani topun namlusu dışa çıkabiliyor. Düşman top o zaman o şeye, kayaları parçalayamıyor o günlerde. Osmanlı ordusu orada savunma yapıyorlar, Erzurum savunma yapıyorlar. Bir gece Ruslar ölmüşler parolayı, ölmüşler işte, basın yapıyorlar. Katliam oluyor aziyet adresinde. Gece yarısından sonra minarelerden başlıyor tekbir getirilmeye. Bütün hoca müezzine kim varsa böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber ağlayarak ey Erzurumlular, Ruslar düşman aziyet adresi ele geçirdi. Orada katliam yapıyor. Allah için, din için, peygamber aşkı için koşun, onlara yardım edin. Kimse kalmıyor muhtemelen böyle. Kadın erkek böyle. Avut tüfer alan, tamir alan böyle, kadınlar böyle, kadınlar böyle balta. Meşhur, Nine Hatun vardı. Nine Hatun meşhur muhtemelen, Nine Hatun. O da böyle, o gece. 20 yaşında genç olmuyor. 20, kolesi askere gitmiş, cephede. Kimse yok evinde böyle. 20 yaşında yolu bir kızı varmış böyle. Bakıyor, tebrik sesi geliyor ağlayarak, Allah aşkına, din aşkına, peygamber aşkına koşun yardım ederekten. Şöyle çocukluğuna bakıyor, uyuyorlar. Ufuk çocukta da, 20 yaşında kendisi. Yolu bir kız, uyuyorlar. Allah'ım, bu nasıl emanet Allah'ım bunlar. Ben duramayacağım böyle diyor. Ve çok başarılı gösterir muhtemelen. Bu olayları muhtemelen ben bizzat orada yaşayan dedim, Erzurum'da dinledim bunları, askerimler böyle. O gece orada bulunan kişiden dinledim onları. Nine Hatun hikayelerini, onun hikayelerini bu şekilde. Yani bütün kadınlar, erkekler muhtemelen böyle. Hastam, kimse kalmamış. O kadınlar böyle Rus askerleri pençe pençe yapmışlar böyle. Böyle saçın başı olmuşlar böyle. Bu şekilde. İşte Batı cephesine de Balkanlar'da üç tane paşa ayrı üç kolon savaşıyorlar. Tabii yardım gidemiyor bunlara. Gidemiyor. Bir yıl sonra bakıyor Osman Paşa Hazretleri artık cephane bitti. Top atışı. Mermi fayda etmiyor. Düşman topla atış yapıyor. Karar veriyor bir gece yarısı huruç diyorlar. Bir yarım hareket yapalım böyle çıkalım oradan böyle. Tabi öğlen şehit olur, falan kurtuluşamaz bari. Bunu halk duyuyor, oradan o şekerci Müslüman halk duyuyorlar. Hemen gece uyumuyor bütün halk, eyvah burada ordu çekiyor derken, ondan tabi arabalarla, öküz arabaları, at arabalarıyla eşya almışlar. Eski o dar yollarda yola kapamışlar. Tam orada oradan yarım halkta girecek, yola kapalı. Düşman bunu haber alıyor bu sefer, görüyor bu durumu. Başı atışa başlıyor halk üzerine, ölenler derken, onun baş hazretleri de atlarına üzerindeyken Atı vuruldu, atı düşüyor, ölüyor. O da sayanda yaralanıyor. O da düşüyor. Bunun üzerine bakıyor ki o zaman Hazretleri, kurtuluş yok böyle. Yani halkı boş ölecek. Aslında boş ölecek. Bu defa teslim olmayı kabul ediyor burada. Halk ölmesin derden. Bir general geliyor, Rus general geliyor, bunu teslim alıyor bunu. Başkomutanı götürüyor. Fakat başkomutan hayatta bunu karşılıyor. Bunun askeri dehasını böyle. Bu kadar bunun kahramanlığını, destanlar artık destanlaşmış, bunu karşılıyor. Yani buna bayağı bir sanki sağ kadar bir komutan gibi buna davranıyor kendisine, iyilik yapıyor kendisine. Tabii bu bana büyük tabii, Esra'nın olsa. Oradan bunu Çar'a gönderiyorlar. Çar'a merak etme bu Osman Paşa'yı. Bunu bana gönder demiş. Şimdi buna şuradan girdim böyle, yani hükümet eğilmeden aklıma geldi muhtemelen. Şimdi Çar şöyle yapıyor, Osmanlı Paşası diyor, benim huzurumda eğilmez. Yani o dönemde, Çar döneminde kim onun huzuruna girerse eğilirmiş onun önünde, eğilirlermiş. Bu diyor Osman Paşa benim de eğilmez, bu kurulu bozar burada. Ne yapayım diyor, aslı büyük kapıyı kapatıyor, yanan duvardan yeni bir kapı açtırıyor. Ancak eğilip yürüyecek kadar, rükû halinde böyle. Güzel kapı yaptırıyor, yaldızlı, boyalı kapı yaptırıyor. O günün kurallarına göre Osman Paşa'yı götürüyorlar. Diyorlar, buradan gir paşam diyorlar şimdi buna. Kapı buradan böylece. Bakıyor, çok eğilme gerekiyor. Ne yapmak için bakar mısın? Oturuyor, oturarak giriyor böyle. Oturarak giriyor böyle. Oturarak giriyor. Çabını görünce, paşam kalk diyor, sen burada benim misafirimsin beni böyle böyle diyor. Kılıcı yağ diye kendisine oturan böyle. Demek ki bir insan rükû, secde, Allah başlığını yaparsa ne çıkıyor muhteremler. Şimdi gelelim Peygamberimizin hastalığı olan sözüne Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ne buyurmuş hastalığa? Sen de başına gelecek bu olay. Peygamber ona sil dedi, Resulullah sil dedi Allah'ı. Silemedi. Vallahi sen Resulullah silemedi. Peygamber ona yavaşça buyurdu ama duydu sahabeler bazıları da, Ali, senin de başına gelecek bu olay. Aradan epey yıl geçti muhteremler. 37, 6 şık 31 kalıyor. Hicri 31, hicri yıl. Sıffin Savaşı. Hazreti Ali ile Hazreti Muhabbet arasında savaş oluyor. Sıffin Savaşı. Bu savaş, tabi Rabbimden takdiri muhteremler, Hazreti Ali Hazretleri ilk Müslümanlardan, çürükken İslam'a girdi böyle. Sabık'ın evvelinden, aşığın beşeriden, her açıdan, Hazreti Muhabbet'e çok üstün böyle, her açıdan. Buna kıyaslamaz onlar. Ama Peygamberimizin bir hadis-i şerifi vardır. Benden sonra 30 yıl dedi hilafet, 30 yıl. Sonra başlıyor saltan dönem başlıyor, saltanat dönem başlıyor böyle. Çünkü İslam yayıldı, çok bolluk oldu, bereket oldu, para bollaştı. Eski hal kalmadı. Ancak sahabeler kendini koruyabiliyor sahabeler. Yeni Müslüman tabiin değişti bunlar. Bol bol yeme içme, carileri çok. Süslü atları, güzel evleri, güzel eşyaları, şu derken bir rahata erince dinde gevşeme oldu. Namaz kılıyorlar ama bırakılmıyor. Oruç tutuyorlar, Kur'an okuyorlar. Ama sahabedeki din heyecanı kalmadı ama. Din ruhu, Allah korkusu, o aşk şevk, o sahabedeki ruh kalmadı ama. Ruh kalmadı. Onun için hilafette ne vardır? Hilafette zorlama yok. İtaat vacip bir itaat edecekler. Saltanatta baskı, zorlama vardır saltanatta. Bunu hak ediyor insanlar, böyle olur. Hazreti Muaviye saltanatın ilk başı olmamış oluyor böylece. Savaş oldu orada. Tam Hazreti Ramazan Hazretleri savaşı kazanacağı bir günde, bunu türlü savaşlar böyle. Günde Hazreti Eşler vardı, Hazretlerin komutanlarından. Çok savaşçı, cesaretli böyle. Onun bulunduğu o fırka, o bölük, onlar savaşı artık kazanmak üzereyken, yani karşılar bitti artık böyle, savaş bitmek üzereyken, Kur'an sayfalarında tahtlarımızın ucuna yukarı kaldırdılar böyle, Kur'an sayfalarında. Hasan'ın yanında da bulunanlar dediler ki, bak Ali, bunlar Kur'an'ı kaldırırlar. Bunlar ne amacı acaba? Sordular, işte Kur'an hakem olsun da aramızda karar versin. Büyük Hasan Ali, bunun için zamanı değil bende. Bundan korktu mu bu şekilde böylece? Yok dediler. Hasan ordusunda ilgili çıktı muhtemelen orduda böyle, içinden böyle. Bunlar deniyor, hariciler işte bunlar çıktı bunlar böylece. Hasan Ali zorladılar bunlar. Çoğunlukla bunlar ordu içinden birbirine yiyecekler bunlar bu şekilde. Hasan Ali mecburi kabul ettiği hakemliğe. Karşıdan Amr bin As. Sahabeden tabii kimse böyle. Sahabeden kimse. Yalnız beş Arap dünyasından biri böyle. O dönemde böyle. Beş Arabistan'da beş yıl onun gibi böyle. Süper zeka böyle. Biri bu oldu. Muhammed o oldu. Hakem tarafından. Has tarafından da Ebu Musa el-Eşari Hazretleri. Hasan istemiyordu onu böyle. O da beceremezdi böyle. Sahabedir ama bu inzava etmiş, geri çekilmiş. Yani savaşa karışmamış böyle kimse böyle şey. Fakat o ayrılıkçılar ille de Ebu Musa olsun dediler. O oldu. İkisi için hakim oldular böyle. Bunların kararı neyse kabul edecek böyle. Ne karar verirlerse. Bunlar görüştüler, konuştular. Ebu Musa'nın tek amacı var, savaş bitsin de su olsun nasıl olsa olsun. Amr'ın da amacı başka. O da eli muhabbet kazansın onun amacı da. Oyuna geldi Ebu Musa buradan muhtemelen. Bunlar şimdi ikisi karar verdiler kenarlarında. Dedi ki Amr, ben de Muaviye'yi de az edeyim. Halifelikten. Sen de Ali'yi az et. Peki, tamam. Önce sen söyledi buna. Yalnız önce bir yazı yazılıştım burada. Karar vermeden önce, aslında oraya geleceğim konuya. Hakemler, buna kabul edenler altı imzalanacak. Şimdi Vülük Hazreti Ali yazın bakalım dedi. Ali Emir'in müminin. Müminin emiri, amiri yani böyle. Dedi ki Amr şimdi Muhammed tarafından, hayır bu olmaz dedi. Sen de bunları emirsin, emiriz değilsin bizim demektedir. Bu olmaz. Ya nasıl olmaz? Halife benim dedi. Hak halife benim. Bedin halkı beni seçtiler. Bana biat ettiler. Emrim benim. Hayır dedi. Bunu kabul etmiyoruz. O zaman ben bu şey yokum dedi böylece. Bu silinecek, yazılacak. Ebu Talip oğlu Ali olacak. Ali o anda aklına geldi muhtemelen Hudeybiye. Aklına geldi. Dedi ki, tamam bunu silelim bakalım. Siler bu şekilde orada böylece. Şimdi her olaya böyle kader açısından bakmak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri bakınız. Tabi Peygamber her gaybi bilmez. Allah bildirin bilir. Bakın Peygamber haber verdi. 31 yıl önce. Haber verdi. Ali senin de başına gelecek bu olay bak. Buyurdu. Demek ki her şeyin bir kader yanına bakınca farklı bir yer var muhtemelen. Hazreti Ammar orada şehit oldu. Hazreti Ammar orada şehit oldu. O savaşta böyle. Daha önceden böyle. Şimdi gelelim işte ayet-i kerimin devamına inşallah. Onları görürsün. Elham buyuruyor. Peygamber sahabeleri sevgisi. Fadminallah ve Ridvan'a. Yebdu Fadminallah ve Ridvan'a. Bunlar devamlı hükmü seyredecek namaz kılarlar. Ne yaparlar? Yebtehune talep ederler, isterler. Fadla minallahi ve Ridvan'a. Allah'ın fazla keremini, Allah'ın lütfunu talep ederler. Allah'ın rızasını talep ederler. Burada hatta sevap bile beklentisine değil de anlamına geliyor. Gerçek mümin öyle bir hale makama geliyor ki o anda Allah öyle seviyor ki Allah bunu yapmaktan zevk alıyor. Yani o anda engellense, yani yapma dense, hatta peygamber yapma dese alamaz kendisini. Mesela o duruma gelmeyen bizler için önce soruruz. Yani şunu okumak çok sevapmış, bunu yapmak çok sevapmış. Acık ama yaparız böyle. Bir, önce bir karşılığını, nedir bunun karşılığı bunun? Bir pazarlık böyle. Neye benziyor bu? Bir bakıcı kadın, çocuk bakan kadın. Tabii alınmasın ondan muhtemelen bu, doğal bir şey bu. Herkesin doğası bu vardır böyle şey. Bir kadın çocuk bakmaya gidiyor bir yere, ya evine bakıyor ya öyle bakmaya gidiyor. Önce konuşuyor değil mi ya? Tamam ben bu çocuğa bakacağım ama ne yapacağım? İşte mama vereceksin, şunu yapacaksın, şu şartlar var peki. Ne vereceksiniz aylık ve haftalık neyse, çıkıp vereceğim. Bakar yapacağı iş ne kadar, acına kadar azsa olmaz elbette. Verilen para kadar hizmet etmek ister böyle şey. Ama bir anne yavrusuna bunu, anne bir anne yavrusuna hiçbir şey istemez böyle. Her şeyi verir böyle şey. Canını da verir. Hayatını da verir böyle. Böyle bu şekilde böyle şey. Simahum fi vücuhum eseri sücud. Simahum fi vücuhum onların yüzündeki alamet. Alamet secde eserinden alamet var yüzlerinde. Fî vücûhum eser sücûd. Demek ki bir insan çok namaz kılarsa, namazı da üç boyutlu kılarsa, yani kalbi Allah huzurunda, okurken kıraatini düzgün yapar, tane tane okur, acele etmez, etiyatını, kıraatini yavaş yavaş yapar, tesbihini güzel yapar, rükû kişi yavaş yaparsa, o zaman ne oluyor bu demek ki? Onun yüzünde bir secde eseri nur oluyor, nur. Ne zaman? Dünyada, kabirde, mahşerde muhtemelen. Dünyada da oluyor böyle şey. Dünyada muhtemelen. Şimdi insan genelde yabancı bir yerde, hatta burada bile mesela şehirde, otururken bir otogarda, partide otururken bu şekilde, karşıdan biri geçer, erkek veya kadın. Kişi ona bakar, Allah ne kötü insan böyle. Bize belli muhtemelen. İnsan ona çekinir. Hele şöyle ehli İslam, İslam yaşayan bir kadınlar böyle erkek buna yaklaştı mı, ondan çekinirler, korkarlar böyle. Yüzünden belli olur muhtemelen. Kim de böyle beş vakit namazını güzel kılıyorsa, onda yüzünden belli olur muhtemelen. Dünyada belli olur böylece. Mesela namaz kılanla kılmayan aynı yaşta gençler. Aynı giysi giysiler bir yer dizilsin der, namaz kılan yüzünden belli oluyor. Böyle. O iman nuru, namaz nuru, bir gün ortamı kişilere sever anlamda. Namazsız, onu şeyde görmeyen kişi, alıkır kişi, o yüzden belli olmaktadır. Dünyada belli oluyor bakan böyle. Ya bu sezilir bu böyle. Her insan bunu sezer ama böyle. Her insan bunu sezer böyle. Mesela polis bile kişinin bir yüzüne bakar, ha bundan bir zarar gelmez de muhtemelen. Bu şüpheli insan değiller böyle. Kabre girince gelecek melekler sorgu sormaya bakacaklar ki o bunun yüzü nurlu, eşeri var böyle şey. Buna iyi muhabbet muhtemelen. Tabii mahşerde de tanıcak ya bundan. Zalim sikri ve İncil. Özetleyemez inşallah muhtemelen. Uzun ayet-i kerime de böyle. Böyle abi bunların Tevrat'ta mesela bu şekilde İncil'de ise şöyle buyuruluyor. Gerçek İncil'de ama. Bir bitki. Ahri şatlavı fiyazeri festava. Ahri şatlavı bir peygamber burada Mervet'e örnek veriyor. Örnek veriyor. Bir filiz. Bitki filiz. İnce yer böyle. İncecik böyle zayıf filiz ne yapar? O sert toprağa ama demir parmağımızla muhtemelen. Hatta bir insan bir kazı bile batıramaz yere. Mutlaka bir çekiş, tokma, bir şey gerekir, vurmak için gerekir. Ama o ince filiz, ince filiz ne yapar? Toprağı yarar, üzerine çıkar böyle. Önce inceliktir. Fe'azerehü, sonra kuvvetlenme başlar. Fe'sa'ıleza, ala sukuyi, genişler, hayatta durur. Gördüğünde durur bu şey. Bu zürün hoşuna gider. Ekin hoşuna gider böyle. Ekinler olur. Mesela bu diyor arpa olsun ve ağaç meyve ağacı olsun. Önce filiz çıkar. Yavaş yavaş kuvvetlenir. Kalınlaşır. Ekini verir, tahılını verir, meyvesini verir. Dimli ayakta durur böylece. Bunu tabi bundan hoşlanmaz kafirler. Şimdi İslam'da böyle Mevlam buyurmuştu. İslam böyle. İslam'da ince filizle başladı. Tek kişiyle başladı. Tek sahabeyle başladı. İslam'da böyle şey. Mekke mükerremede. Şirkin putperestin olduğu bir yerde böyle. Mekke müşrikler o anda hepsi alkolik hemen hemen böyle. Şarap içiyorlar. Hırsızlık, fuhuş, serbestçe. Çoğunun babası belli değil böyle. Yani çok iyisi babasından kuşkulu. Hacı benim babam mı buluyor böyle. O durumda leş yiyorlar, hayvanın kanını içiyorlar, öte toprağa gömüyorlar böyle. Yani vahşi insanlar böyle, canavar insanlar. Mevlam, en merhametli insan Mevlam, peygamberlik verdi, peygamberimiz. En yumuşak yapılı böyle, yapısı böyle. Karıncayı incitemeyen böyle, kimse gönlü kıramayan böyle. O kadar peygamber yumuşak halli, bana Mevlam peygamberlik görevini verdi. Toprak o yani şimdi böyle. Onun için fışkıracak şimdi İslam. İlk önce bir filiz çıktı. Kim o? Hatice Sıddık, Hatice-i Kübra validemiz. Hatice-i Kübra, peygamber hanımı, annemiz. İlk Müslüman o böyle. Onun evindeki peygamber görev verildi. Kum fenzi emri geldi orada. Oradan başlandı. İlk iman eden, ilk sahabe, İlk İslam incirlik filizi fışkırıp çıkan tek oldu. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Zeyd bin Harise, bunlar dördü ilk Müslümanlar bunlar. Ondan sonra diğer aşırı beşeriler derken Hazreti Ömer 40. oldu böyle. Bunlar sabık evvelin bunlar, 40 evvela böyle. Ondan sonra yavaşça en azından muhacirin derken İslam bu şekilde kuvvetlendi. Elhamdülillah Medine-i Münevvere'de İslam cemaati devlet yapısına dönüştü. Tabi şey şekilde savaş oldu. İslam kolay gelmedi muhtemelen böyle. Yani sahabe yapmadılar sahabeler zavallılar böyle. 3 yıl Mekke'de abluka uygulandı. 3 yıl Mekke'de abluka uygulandı böyle şey. Yani bir Müslüman olamıyor parasıyla mal satamıyor. Çarşı çıkamıyor Müslümanlar. 3 yıl böylece karar da müşrikler böyle. Abluka altında böyle. Abluka altında zaman geldi muhtemelen ağacın kabuğunu kemirdi açlıktan bunlar böyle. Şöyle ot topladılar, onları suda ısıtıp onları yediler. 3 yıl sahabette bunlar böyle. Hicret mühacir oldu böyle, savaşçı oldu derken bu şekilde elhamdülillah kısa bir zamanda İslam cihan devleti oldu. Tek güç oldu bu şekilde. Ve Mevlam sonra buyuruyor, Mevlam onlara vaat ediyor. Elizde amelü ve salihati. Ve adallahu ile amelü ve adallah vaat ediyor. Vaat etmiyor, seni döner mi dönmez de Allah'a vaat ediyor. Allah vaat ediyor. Ve adallah. Kimlere elizde amelü ve amelü salihati. İman eden ve bir de ameli salih işleyenler. Yalnız iman da yetersiz kalıyor. Ameli salih. Bir de ameli salih, Allah'ın kabul ettiği ihlaslı amel yapmak. Allah yolunda yetişen. Tabi namazda, oruçta, zekatta, har, din için çalışmakta, hep bunlar bu işe giriyor bunlar. Hepsi bunlar işe giriyor. Yani İslam için aksiyon lazım. Hareket lazım İslam için. Allah'a din için bu işe yaşamak gerekiyor. Din için böyle. Yani biraz da cihat. Çünkü nedir cihat? İslam'ın devamı cihada bağlı. Bir insan cihada terk ederse, rahatına bakarsa, gevşerse, arkadan cemaat, camiler boş kalmaktır. İslam söner, unutulur İslam. Bidat da araya girer, din unutulur gider Allah korusun. Böyle bunlara vade mühim, vade edin azına. Önce mağfiret. Yani kim iman eder, Allah'ta inanır, ki o Rabbi alemindir bilir bunu. Sonra İslam'ı yaşar, İslam'ı yaşatmaya çalışır, evinde, çevresinde bunun için çalışır, canıyla, malıyla çalışır. Ya insan düşünse, yani her insan düşünse biraz, sonuçta elimizde bu kalacak ama mezara girdiğimiz zaman. Evet, dünya tatlı. Dünya tatlı dünya. Dünya çekici dünya. İnsan daha çok güzel yaşamak isteyebilir dünyada. Lüks, konfor isteyebilir insan. Ama dünyada bile insan yaşıyor fazlaysa, uzun ömürlüyse, dünyada bile insan hayatını devam ettiremiyor. Artık gezemez olur, gözü görmez, beli bükülür, yürüyemez olur, her şeyi yiyemez. Şeker, tansiyondur, efendim işte artık sayın hastalıklar muhtemelen böyle, hepsi vardır. Şüphe bu, bundan şu yasak, bu yasak. Ne yiyecek? Ne yiyecek? Tuzlu patates, haşlama. Tuz yok, yasak. Şeker yasak, şu yasak, şu yasak böylece. Yasak, yasak muhtemelen böyle. Biri uyuyamaz böyle. Her biraz da kendini dinliyorsa, ay kalbim atıyor galiba benim. Kalbim, krizim gibi boş oldu acaba böyle. Sağında bir ağrı var, sonunda bir ağrı var acaba. Hadi acile beni götürün bakalım. Acile git, tahlil yap, prim çekti, onu yap, bunu yap. Yarın ayağında, dizinde romasyonu başlıyor, kireçlerine başlıyor. Yani dünyada bile insan, yani hayat aynı devam etmiyor böyle şey. Yani giyilemez, kuşanamaz insan bu şekilde. Kadın erkek. Hele mezara girdiğimiz zaman, mezar. Farklı bir alem. Dünya bitti. Hayaller yıkıldı. Geri dönüşü yok artık böyle ya. Kişi ne yaptı? Kefene büründü. Ya ben bunun için dünyaya geldim. İnsan, kişi orada soruluyor kendisine ama ya. Ben dünyaya, bunun için ben dünyaya geldim ben. Bir tek kefen almam geldim ben bu dünyaya. Alem erfatan. Bu kadar. Hepsi kaldı. Yatları, matları, uçakları artık ne varsa böyle hepsi kalıyor. Ki gardırobunda kimin kaç takım elbiseleri vardır, ayakkabıları vardır, özel arabaları vardır. Fakat sonuç ne oluyor? Teneşe yıkanıyor. Dikişi yok. Yakası yok. Modası yok. Böyle rengi, mengi ve şatafatı bir şey gösterişi yok. Erkek kadın fark etmiyor. İlkel bir giysi. Has sabahına giydiği, adaması giydiği ilkel. İşte kefen. Tabuta biniyor. Mezara bırakılıyor. Üzerine atılıyor toprak böyle. Kişi ölmedi ki. Ruh ölmüyor. Ruh ölmüşse böylece hepsini görüyor muhtemelen. Demek ki ne gerekiyor? İman, ameli, salih o bizim muhtemelen. Kim bunu yaparsın öyle bunlara vaat ediyor? Önce mağfiret bağışlama. Ve ecel azıma ecel azim. Çok büyük ecirler, mükafatlar. Bunlar cennet. Cennet. Rabbim nasip etsin hepiniz inşallah muhtemelen böyle. İslam'ı yaşamayı, İslam'ı canlandırmak lazımdır. Yani ibadete bile canlı olmamalı ve ölülükten çıkmalı böyle. Ölüm den kurtulmak lazım hayatta mı da böyle. Canlı olması gerekiyor da böyle. Namazda, oruçta, zekatta, hacda, ömürde, ibadetlerde, namazda, cemaatte, teravihlerde, İslami çalışmada bir şey aşça lazım da böyle. Allah için yapmak lazım da böyle. Evet, buna sahip çıkmak gerekiyor bunları. Allah hep nasip etsin inşallah. Bir de tane Fatiha.